الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے. حاضرین و ناظرین کرام، آج جس طرح میں نے اس محفل کے آغاز میں تمہید آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کے حوالے سے باندھی ہے، اس حوالوں سے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کم و بیش تمام انبیاء دیتے آئے ہیں، اس خواہش کا اظہار بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بے مثال دور مبارک کا حصہ ہوتے. یہ تمنا، یہ خواہش اس دور میں ہونے کی کسی بھی حیثیت میں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دور مبارک سے کسی بھی نسبت سے، کسی بھی حوالوں سے ایک تعلق مل جاتا، یہ خواہش انہی بزرگوں کی پیروی میں. اور میں نے آج اس محفل میں جن اشعار کا انتخاب کیا ہے، جس تمنائے حضوری کا انتخاب کیا ہے، اسی کو تسلسل دوں گا. یقیناً آپ یہ انداز پسند فرمائیں گے کہ ہم آج کی اس محفل میں اس طویل نعتیہ نظم، جسے 21ویں صدی کی آخری طویل نعتیہ نظم قرار دیا گیا، ریاض حسین چودھری صاحب کی، انہی کے اس کلام سے، اس طویل نظم سے اقتباس پیش کرتے ہوئے میں انشاءاللہ ثنا خاں کو پیش کرتا رہوں گا. آغاز اپنے ایوان نعت کا دروا کرتے ہوئے حمد کے ایک دو اشعار کہ مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، پرچم حمد میرے عز کی چھایا ہوتا، میری ہر سانس تیرے نام کی مالا جپتی، میری ہر سانس تیرے نام کی مالا جپتی، ذکر تیرا ہی فضاؤں میں خدایا ہوتا. اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، تقوی و علم و عمل میرا خزینہ ہوتا، میں تیرے بندوں میں تقسیم شعائیں کرتا، میں تیرے بندوں میں تقسیم شعائیں کرتا، رزق اور عدل کی مالا کا نگینہ ہوتا. اور مجھ کو ہونا ہی اگر تھا تو میرے رب کریم، تیرے تذکار جلیلہ کی میں ابجد ہوتا، سجدہ ریزی میرے ماتھے پہ بناتی سورج، سجدہ ریزی میرے ماتھے پہ بناتی سورج، نقش دیوار غلامان محمد ہوتا، نقش دیوار غلامان محمد ہوتا.